55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 3 września, już 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Twórca marki Red is Bad, poszukiwany listem gończym, wydała go prokuratura. Pociągi wróciły na tory w Katowicach, ale utrudnienia jeszcze potrwają. Kierownictwo MON podpisze ważne umowy dla wojska. Stanie się to na targach w Kielcach. Jest list gończy za Pawłem Szopą, twórcą marki Red is Bad. O powodach i okolicznościach wydania listu mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Przede wszystkim musi istnieć duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, co w tej sprawie zachodzi. Żeby można było wszcząć poszukiwania listem gończym, to sąd musi wydać postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wobec danej osoby, co nastąpiło w dniu wczorajszym. Nadto musi istnieć podejrzenie, przesłanka, że się dany podejrzany ukrywa. To też niewątpliwie ma miejsce w tej sprawie. No i wobec powyższego, wobec spełnienia tych przesłanek, prokurator dzisiaj wydał takie wszczęcie poszukiwania listem gończym, co ma, przynajmniej w teorii, zwiększyć szanse na jego zatrzymanie. Prokuratura zarzuca Pawłowi Szopie oraz byłemu prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości związanych z preferencyjnym traktowaniem kontrahentów w ramach unijnego grantu na dostawę agregatów prądotwórczych dla Ukrainy. Według CBA Paweł Szopa miał dostać ponad 500 milionów złotych łapówek. Michał K. został wczoraj zatrzymany przez brytyjską policję. Możliwe, że dziś sąd na Wyspach podejmie decyzję, czy pozostanie w areszcie na czas procedur ekstradycyjnych. Koniec blokady na katowickim węźle kolejowym. Związkowcy z PKP Cargo zakończyli protest. Jego przyczyną były zwolnienia grupowe w firmie. Ze związkowcami rozmawiali policyjni negocjatorzy. Jak informują PKP PLK, pociągi znów kursują po centralnej magistrali kolejowej na katowickim odcinku. Jednak utrudnienia i zmiany w rozkładzie potrwają jeszcze przez jakiś czas. Protest obserwowała Joanna Opas. Ponad 100 związkowców z różnych branż po godzinie 8 rozpoczęło protest przeciwko zwolnieniom ze spółki PKP Cargo oraz spółki córki PKP Cargo Tabor. Ich zdaniem zwolnionych ma zostać ponad 4000 osób z obu zakładów. Przewidują, że to doprowadzi do ich faktycznej likwidacji. Na listach osób przeznaczonych do zwolnienia mają się znajdować kobiety w ciąży, a także pracownicy szczególnie chronieni. Związkowcy narzekają także na brak dialogu z pracodawcą. Zarząd PKP Cargo wyjaśnił, że powodem zwolnień jest znaczny spadek przewozów kolejowych i mniejsze wpływy. Trzy ważne umowy dla wojska zostaną podpisane na kieleckich targach przemysłu obronnego, dowiaduje się Polskie Radio. Będą dotyczyły m.in. oprogramowania dla obrony przeciwrakietowej, pojazdów Jelcz-Żuraw oraz bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda. Zawrzemy umowę rządową ze Stanami Zjednoczonymi na systemy komunikacji do systemu na RF i Wisła, umowę z Jelczem, umowę z Rosumakiem i umowę z WB Elektronik. Jutro z Hiszpanami to też będą bardzo ciekawe dni, bardzo intensywne. Na targi do Kielc przyjechało w tym roku kilkuset wystawców z całego świata. Budowa systemu odsalania wód pokopalnianych jest absolutną koniecznością, uważa wojewoda śląski Marek Wójcik. Jak mówi, w najbliższym czasie poznamy rządowy plan budowy instalacji retencjonowania i odsalania wód. My musimy zbudować taką instalację związaną z retencjonowaniem i odsalaniem wód. Taki plan budowy będzie przygotowany we wrześniu, w październiku tego roku. Chcielibyśmy móc kontynuować jakieś projekty zapoczątkowane przez naszych poprzedników, ale niestety w ministerstwach szuflady były puste, nie było takich projektów. Marek Wójcik dodał, że koszty poniosą spółki górnicze, a pośrednio wszyscy obywatele. Musimy myśleć o tym, kto będzie ten system w przyszłości utrzymywał. Zapłacimy my wszyscy, bo zapłacą spółki górnicze. Pewnie na etapie budowy tak, natomiast w przyszłości ten system będzie musiał być utrzymywany właśnie ze środków budżetu państwa. W wyniku zasolenia wody w zbiorniku Dzierżno-Duże oraz kanale Gliwickim w sierpniu doszło do masowego śnięcia ryb. Do wczoraj odłowiono ponad 127 ton martwych zwierząt. Papież przyleciał do Dżakarty. W nuncjaturze apostolskiej, w której zatrzymał się na czas pobytu w Indonezji, spotkał się z grupą uchodźców przyjętych przez ośrodek prowadzony przez jezuitów oraz z osieroconymi dziećmi, będącymi pod opieką sióstr dominikanek. Indonezja jest pierwszym etapem rekordowo długiej i dalekiej podróży Franciszka. W jej trakcie odwiedzi także Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Franciszek jest trzecim papieżem odwiedzającym Indonezję, kraj o największej liczbie muzułmanów na świecie. W 1970 roku wizytę złożył tu Paweł VI, a w 1989 roku Jan Paweł II. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć. W górach, na Pogórzu i na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami też burza. W Halu 21 stopni, w Gdańsku i Augustowie 29, w Warszawie i Wrocławiu 30, w Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu 31, a w Szczecinie 32. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na ostatnią godzinę audycji Dobrego Dnia zapraszają Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Krzysztof Łoniewski. Dobrego dnia. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Równo 8 minut po godzinie 11. Uwaga, wszyscy sympatycy cyklu Agnieszki Obszańskiej, do których zaliczam się również ja, także sympatycy jej liryki, proszę zostać z nami, już niedługo Terra Cultura. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tu do mnie uśmiecha. trochę się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, tak dużo, jak nigdy wcześniej. Tyle, co ciało moje uniesie, siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej. Chcę więcej siebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my engineer, for my tape machine. prawie kwadrans po godzinie 11. Uwaga, fani fotografii. Rybik Fotofestiwal. Ideą tego festiwalu jest pokazywać to, co ważne, piękne, pouczające i świeże. Integrować z dobrą fotografią. Osią festiwalu są spotkania autorskie, podczas których zgromadzona publiczność ma okazję poznać przekrój twórczości najwybitniejszych autorów i autorek reprezentujących różne gatunki fotografii. Portret, dokument, reportaż, krajobraz, modę, akt, kreację, reklamę. W ramach każdej edycji festiwalu zaprezentowanych zostaje kilkaset zdjęć w formie wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz w formie multimedialnej. Organizowane są również warsztaty. Terra Cultura. Ruszamy na Górny Śląsk. Po co? A po to, żeby zmierzyć się z polską fotografią w najlepszym wydaniu. Rybnik Fotofestiwal po raz 20 zaproponuje wystawy, pokazy zdjęć, spotkania i warsztaty, a to jeszcze nie koniec. W tym roku festiwal potrwa od 20 do 22 września, a my ruszamy z opowieścią o festiwalu. Robimy go przede wszystkim już 20 lat, bo zaczęliśmy w 2004 roku, więc mamy taki jakby okrągły jubileusz w tym momencie. Mówi Nina Giba, organizatorka festiwalu. Jak go robimy, oprócz tego, że z serca, przede wszystkim z fokusem na polskie autorki i autorów, chyba to nas wyróżnia, że pozostajemy w rodzimym rynku cały czas. Dajemy przestrzeń do wystawienia się osobom początkującym, dajemy przestrzeń do nauki, bo u nas edukacja wizualna odbywa się poprzez obserwowanie czy dowiadywanie się o tym, co robią, co udało się osiągnąć wielkim nazwiskom. Tak będzie i w tym roku. www.festiwal.rybnik.pl to strona festiwalu, na której możemy śledzić szczegóły. A czego możemy spodziewać się w tym roku? Pokazujemy bardzo ciekawe, pouczające wystawy. W tym roku dostała się Rybnik Fotofestiwalowi nowa przestrzeń, jest to Galeria Sztuki Rzeczna, więc mamy nadzieję, że ta nowa, a wręcz nowoczesna przestrzeń w godny sposób będzie reprezentować tematy, które przygotowaliśmy na 21. Rybnik Fotofestiwal. Co nas wyróżnia? No na pewno takie skomasowanie bardzo wielu punktów programu w jednym miejscu. Właściwie w tym roku w dwóch, bo wspomniana Galeria Sztuki Rzeczna plus zabytkowa kopalnia Ignacy, która gości nas już od 3 lat. Wyróżniają nas też warsztaty w tym roku. Jedne mistrzowskie z Karoliną Jąderko, drugie dla dzieci. No i to, że wszystko jest za darmo, bo za ambicje stawiamy sobie upowszechnianie wiedzy o polskich autorkach i autorach, w związku z czym staramy się, aby festiwal był powszechnie możliwy do uczestnictwa. I w kwestii uczestnictwa muszę wspomnieć jeszcze, że w tym roku bardzo mocno stawiamy na dostępność, w związku z czym wszystkie prezentacje autorskie, wernisaże, wszystkie najważniejsze punkty programu będą tłumaczone na polski język migowy, a ponadto dla wystaw przygotowaliśmy profesjonalne oprowadzanie z audiodeskrypcją. Przede wszystkim fokusujemy się na polskich autorkach i autorach. Nie jesteśmy jakimiś szczególnie podążającymi za trendami. To jest raczej tak, a rzeczywiście w tym wyborze slideshowów i wystaw i w ogóle w jakiejś części programu wspierali nas nasi jurorzy, czyli profesorka Anka Sielska i dr Michał Łuczak. Ale w tym roku tak jakoś się nam program szczęśliwie ułożył, że sami mając 20 lat będziemy trochę w klimatach archiwalnych. Dotyczyć tego będą dwie wystawy główne, ale też gro spotkań, prezentacji autorskich, bo przecież przyjeżdża do nas na przykład Grzegorz Dąbrowski, który jest opiekunem kolekcji Bolesława Augustisa, która właśnie została odnaleziona 20 lat temu w 2004 roku. Czy prezentacja przygotowana przez Martę Bogdańską, która w ogóle zajmuje się właśnie zbiorami w bardzo konkretnym temacie. bardzo dużo też fotografii artystycznej w tym roku. Zwykle mieliśmy w ostatnim czasie fokus na polski dokument. Teraz skupiliśmy się trochę na postawach artystycznych, które używają fotografii jako narzędzia badawczego. I tutaj w tym obszarze mamy i prezentację Witka Orskiego, i duetu Ewa i Jacek Doroszenko. W jakimś sensie narzędziem badawczym jest fotografia w przypadku twórczości Anny Orłowskiej, która też jest gościnią naszego festiwalu. No, mnóstwo tematów i projektów, o których nie sposób opowiedzieć, dlatego odsyłam do naszej strony internetowej. Tam doskonale opisane są wszystkie punkty programu, sylwetki artystyczne, ale także projekty, o których będziemy się dowiadywać, które będziemy poznawać, które będziemy oglądać w trzeci weekend września w Rybniku. Sprawdźmy. Rybnik Fotofestiwal to obowiązkowy punkt dla tych, którzy interesują się fotografią i w tym roku potrwa od 20 do 22 września. A przypomnę, że wszystkie szczegóły znajdziemy na www.festiwal.rybnik.pl. Zapraszam. Na Rybnik Fotofestiwal zapraszała Agnieszka Opszańska. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień. Pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No one here. herbatę. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3699 zł. A w 24 ratach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. No dzisiaj ciekawe, kto w tym sezonie wygra UEFA Champions League. My już wygraliśmy. Jak to już? No tak, bo wszystkie mecze obejrzymy w Canal Plus dostępnym w Wektrze. Się gra, się ma. A jak? Tyle wygrać, żaden mecz cię nie ominie. Dziś dzwonisz na 601-601-601, a jutro masz UEFA Champions League w Canal Plus w Wektrze. Już za 65 zł miesięcznie. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. 29 minut zostało do godziny 12. Uwaga, zwolennicy długiego życia w dobrym zdrowiu. Warto nie tylko oglądać tenis, trwa przecież wielkoszlemowy US Open, ale i wziąć rakietę w rękę i zacząć uprawiać ten sport. Jest znakomity dla długowieczności, co zaraz potwierdzi kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność. Rzeczywiście mamy na to niezbite dowody, a ta niezbitość tych dowodów polega na tym, że pochodzą one z badania naukowego. Badanie przeprowadzone w Danii przez naukowców zajmujących się długowiecznością, a badanie nazywało się Copenhagen City Heart Study. Właśnie niedawno byłem w Kopenhadze na kongresie długowieczności, gdzie spotykają się co roku wszyscy naukowcy zajmujący się tym tematem. W tym roku nie było o tenisie, ale było o innych interwencjach wydłużających nasze życie w zdrowiu oczywiście. Ale wracając do badania Copenhagen City Heart Study. Metabadanie, panie profesorze, wielkie badanie. Tak, to było bardzo duże badanie, bo badanie po pierwsze bardzo długo trwające, bo to rzadko się zdarza w tego typu badaniach, bo badanie trwające aż 25 lat, czyli 25 lat obserwowano dużą grupę, bo blisko 9 tysięcy osób, które zostały włączone do tego badania w latach 90. W tym badaniu oceniano wpływ 8 dyscyplin na długość życia. Pan redaktor już zdradził naszym słuchaczom, że na pierwszym miejscu jest tenis. Regularne uprawianie tej dyscypliny sportu pozwala na wydłużenie życia aż o 10 lat. Generalnie sporty rakietkowe, bo tam zaraz z tyłu w tej hierarchii jest badminton, z tego co pamiętam. Tak, badminton na drugim miejscu to jest ponad 6 lat. Ulubiona dyscyplina przez wielu naszych słuchaczy, czyli piłka nożna jest na trzecim miejscu, bo to jest 5 lat. Moja ukochana dyscyplina, czyli kolarstwo, blisko 4 lata dodatkowe życia. No a moje ukochane pływanie i bieganie? Jeszcze niżej. Pływanie jest za rowerem, czyli to jest 3,5 roku. Jogging, czyli nie wiem, czy to, panie redaktorze, jest bieganie, czy to jest takie, czy to jest takie truchtanie, to trochę ponad 3 lata, jeśli chodzi o wydłużenie długości życia. Panie profesorze, i teraz tak, bo wiem, że tam są dwie hipotezy dotyczące tego, dlaczego tak tenis dobrze wpływa na długowieczność. Z jednej strony to jest sport, który wymaga interakcji, musimy go uprawiać z drugą osobą, a z drugiej strony opiera się na takich wysiłkach interwałowych. No, panie redaktorze, ja mam jeszcze inną teorię. Interakcji kolarskiej, takich towarzyskich jest bardzo dużo, bo to też w peletonie mamy czas, żeby ze sobą rozmawiać i wymienić poglądy na różne tematy, niekoniecznie związane z rowerem. Natomiast moim zdaniem hipoteza taka, że jednak sporty rakietowe wymagają niesamowitej koordynacji ruchowej, czyli cały czas potencjalnie poza samym wysiłkiem fizycznym, czyli używaniem mięśni, używamy również głowy, co wymaga dobrych połączeń nerwowo-mięśniowych. My o tym mówimy, że to są połączenia nerwowo-mięśniowe, czyli dbamy o elastyczność tych połączeń, budowanie nowych połączeń, czyli nie dochodzi do takiej naturalnej degradacji tych połączeń, a wręcz te sporty rakietowe wymagające właśnie takiej koordynacji, balansu ciałem, szybkich zwrotów, budują te nowe połączenia, czy też dbają o te połączenia, które wyprodukowaliśmy w ciągu naszego życia. Kupuję to, panie profesorze, umawiamy się na partyjkę tenisa, pytam zupełnie serio. A może badmintona? To możemy spróbować tego i tego. Albo skłoszę. Kierunek długowieczność. Sam już nie wiem na partyjkę, którego ze sportów rakietowych umówiłem się z profesorem. W coś na pewno zagramy. Państwa też do tego namawiamy. Kierunek długowieczność wróci na naszą antenę za tydzień. I need the strength to be alone. That's How I'm Feeling z albumu No Name Jacka White'a według wydawczyni Dobrego Dnia, Gosi Jakubowskiej, podobno nie tylko jej, ale innych przedstawicieli naszej redakcji muzycznej, album roku, świetne gitarowe granie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę, a. wyszły. Nie chciałam, ale smakłam zupełnie, co nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale smakłam zupełnie, co nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale wracam się, burza przetacza przez gniew. Jedenasta 44 na trójkowym zegarze, to dobry czas na prozę na naszej antenie. I mamy dobrą wiadomość dla sympatyków Doroty Masłowskiej. Ukazała się właśnie jej nowa książka pod tytułem Magiczna rana. My od wczoraj, około 11.45, prezentujemy fragmenty tych magicznie ze sobą powiązanych opowiadań. Czyta i aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, Klara Bielawka. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kuracja dr Pokerface. Ciąg dalszy. Nadchodzi dzień zapłacenia czynszu i wiedziałam, że ona to wykorzysta i że czeka mnie prawdopodobnie eksodus z kul grochobohemicznego mieszkania. Zebrałam wszystkie siły, których nie miałam, i zadzwoniłam na te ogłoszenie z rzemieślniczej piekarni. Ale nie pykło. Sorry, Winetu. Wracam więc cała zniszczona, człapię. Ledwie mam siłę wpisać kod, a jest on 1111, a mimo to po jego wpisaniu już ledwie mogę nacisnąć klamkę, bo spaliłam wszystkie swoje kalorie. Hejka! Woła pytająco moja współlokatorka. Może chcesz trochę Tomka? Jakiego Tomka? Śmiech. Wszyscy jej cool goście i opią się na mnie. Wiedzą już, że po mnie. Czują krew i kłapią łakomie swoimi znakomitymi, białymi, uzbrojonymi u najdroższych ortodontów uzębieniami. Rzucam im spojrzenie najwyższej pogardy, a drzwi zamykają mi się niechcący głośno. Bardzo głośno. Jak już mam prosić... Nagle plot twist. Dzwoni WhatsApp. Kochanica pieczywa złamanym głosem, ale upozorowanym na energiczny i radosny, informuje mnie, że dostałam tą pracę. Między słowami wyczuwam, że nikt inny się nie zgodził na tą jej bieda stawkę. Ja wtedy, sama sobą przerażona, mówię, że mam już inną propozycję i potrzebuję zaliczkę. Oczywiście, luz, nie ma sprawy. Książeczkę z sanepidu powiedziała, że mogę donieść później. Kolejny atut sytuacji. I przysięgam, moje życie przez ten miesiąc to była bajka. Piekłam chleb miso z konfiturą z czosnku niedźwiedziego, nie mając krzty pojęcia, co to, a i tak mi wychodził. Designerskie matrony, mokotowskie ciotki, klotki jadły mi go z ręki, a nawet z nogi, patrząc z fascynacją na brakujący ząb, pewnie po powrocie googlowały, jak bezpiecznie usunąć sobie trójkę. Raz wpadła nawet taka z telewizji, taka z tego serialu. Jeszcze chwilę temu centralnie pamiętałam, jak się nazywa. Chciała chleb do fondy, nie wiedziałam, co to jest, ale pchnęłam jej zwykły i dorzuciłam w gratisie starą jagodziankę. Celebryci kochają takie rzeczy. Następnego dnia wróciła po jeszcze więcej. Czyż miałam zapłacony i z tej ekscytacji wyskrobałam na sali piekarniczej nożem pleśni z fug do prawie zera. Szefowa też chyba złapała nowy wiatr w żagle, bo przestała chodzić na cały dzień do kawiarni przy teatrze naprzeciwko. Siedziała z laptopem w piekarni, intensywnie nad czymś główkując, wstawiając na Instagrama sesje zdjęciowe bułek i na przemian zapadając w letarg. Wreszcie któregoś dnia powiedziała: zamawiam z Berlina inną. Potem długo to rozkminiałam, nim zrozumiałam, że chodzi jej o świetlówkę. Ale ogólnie nie o to mam żal, bo starała się pracować, tylko za bardzo pochłaniały ją własne historie. W dużym już skrócie. Okazało się, że w pandemii rzucił ją facet, bardzo, bardzo zdolny fotograf. Między nami miłość jej życia. Wyprowadził się z dnia na dzień, ale ona, power woman, nie poddała się. Za dużo wcześniej przeczytała czasopism kobiecych, by po prostu płakać. Przede wszystkim wyprowadziła się z tego ich cholernego domu, bo panujący tam burdel wysysał ją energetycznie. Wzięła harty, wypowiedziała najemcy jednego ze swoich mieszkań, spakowała trochę ciuchów, ukochanych obrazów, designerskich obiektów. Nigdy nie zapomni tego pierwszego tam poranku. Budzi się z pieskami, wiosenne promienie słońca wpadają przez wykuszowe okno i zaczyna strasznie płakać, bo rozumie, że jest wreszcie szczęśliwa. Wreszcie sama, wolna i szczęśliwa. Ryczy i śmieje się na przemian. Wychodzi na ulicę, a ciągle chodziła wtedy w tym takim swetrze z Bocca Project w miętowym kolorze, z takimi specjalnie długimi, powywlekanymi rękawami. Pije amerykanę z kubka, Władzio i Billy szczekają i skaczą wokół niej, ludzie się oglądają, uśmiechają. I wtedy widzi do wynajęcia ten lokal. To jest to, o czym Jung mówi, synergiczność. Po prostu nie ma takich przypadków. Swoje ostatnie 100 tysięcy euro władowała w remont, piec i przysposobienie wnętrza pod działalność gastro. Gdy upiekła tu swój pierwszy chleb miso, to wiedziała, że jest spłukana, ale totalnie szczęśliwa i wdzięczna, że sprawy potoczyły się tak, a nie... Muszę przerwać na chwilę jej samozwańczą konferencję prasową, bo po zapachu sądząc, zjarała się właśnie cała partia chleba rustykalnego. Jednak ona zrywa się i wdyrdy tam za mną, jakby nie chciała przerywać wywiadu, który toczy sama ze sobą. Może to przez panujący w małym pomieszczeniu dym wydaje jej się, że jest na scenie. To jest właśnie ta różnica w naszej wyobraźni i stosunku do życia. Ja, jak w jakimś Iraku kryję się, rzucam i nurkuję w duszące kłęby, a ona w tym samym czasie ma w nich swój recital. Wreszcie w totalnej panice udaje mi się jakoś, nim włączy się alarm, to wywietrzyć i patrzymy razem na czarne bochenki, jak na równo rozłożone na blasze zwęglone dzieci czy małe nagrobki. A ona mówi, że dla niej podstawą jest, że codziennie budzi się i pierwsze co czuje, to wdzięczność za to wszystko, co ma, za to, że jej praca to jej pasja, a jej pasja to jej praca. Ja wtedy czuję wdzięczność, że nie urodziłam się jej mężem, matką, dzieckiem, ani nawet psem czy bakterią jelitową. Nikim, kto nie może wyjść i trzasnąć jej drzwiami, tylko musi ciągnąć z nią tą superoporną rzepkę jej życia. Choć trzeba dodać, że była naprawdę dobra w opinię Google. Wcześniej pracowała w reklamie i dobrze umiała smażyć różne kocopoły. Chleb był po prostu przypalony, pisał ktoś. A ona na to: kochamy, gdy nasz chleb rustykalny ma mocno wypieczoną skórkę w kontraście z jego wilgotnym, przebogatym wnętrzem. Lubimy, gdy mienią się jego smaki i faktury. Jeśli nie smakuje ci jego chrupiąca, pikantna skórka, zapraszamy do spróbowania mięciutkiego chlebka miso lub naszej delikatnej briożki maślankowej. Zespół Chlebowni. Przez V. Wow. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Proza wróci na naszą antenę jutro około 11.45. Zapraszam w imieniu Baszki Marcinik. Bones and glasses scattered around the pool. I pulled my jumper in the freezer just to find something to do. Tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying now. And a friend lives on the 8th. I'm a star. to by było tyle na dziś w audycji Dobrego Dnia. Za 3 wspólnie spędzone godziny dziękuję. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Krzysztof Łoniewski. Po 12:00 Piotr Łodej i audycja News albo Fake News. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Program Drugi Polskiego Radia i Festiwal Eufonie zapraszają na wyjątkowy koncert. Z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego zespół Monodia wykona specjalny program wypełniony pieśniami poety. Przed nami premiera nowych kompozycji Filipa Wiki. Za całość odpowiada oczywiście Adam Struk. Studio imienia Witolda Lutosławskiego 11 września o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie nck.bilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten.